السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد. أما بعد، أشكر الله سبحانه وتعالى na kuzitaka rehma na amani zimwendee kipenzi chetu na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tuendelea na darasa letu katika kitabu cha kitabu al-Mawarith wal-Wasaya wal-Itiq. Kwa tupo katika mlango wa nne ambao ni mlango wa faraidh na al-mirath katika masala ya tano fit-ta'sib. Darasa lililopita tulikuwa tunaelezea masala ya nne ambayo nilikuwa katika aqsamu al-waratha min itibari al-irth, tukawataja قسم يا كوانزا من يارث بالفرض، قسم يا بيل من يارث بالتعصيب، قسم يا تات من يارث بالتعصيب تارة بالفرض أخرى ويجمع بينهما، قسم يا ن من يارث بالفرض تارة وبالتعصيب أخرى لا يجمع بينهما. شرق تاجا جملة واتوا فروض بوني شرين ناموجا. Kataja kwanza kabisa ni watu wa nusu ambao ni watano, na mbili ni watu wa robo ambao ni wawili, tatu ni watu wa somo ambao ni wawili, ni mtu mmoja ambaye ni mke au zaidi ya mke mmoja kama atakuwa alikufa ameacha zaidi ya mke mmoja, na namba nne ni watu wa thuluthain ambao ni wanne, namba tano ni watu wa thuluthi ambao ni wawili, namba sita watu wa sudus ambao ni saba. Jumla yao hawa ukijumlisha utawapata kuwa ni watu 21. Masala ya tano ambayo ndiyo darasa letu la leo ni at-ta'sib. Fadna السلام عليكم ورحمة الله الحجب نعم بارك الله فيك. تسمى بيا قد كتعصيب تعرف ياك ومن يوالي ونوريس بلا تقدير ونوريس بلا تقدير قد كتاجة زل أقسام العصبة الثلاثة: عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير. Na kataja idadi ya asaba binafsi, kadhalika pia tukataja idadi ya asaba tu bil ghairi, pia vile vile tukawataja asaba mal ghair. Asaba binafsi sema ni ibnu wabnuhu wal abu wal jaddu min qibali al abi wa ina ala akhu shaqiq الأخ لأبي وابناهما من قبل الأبي وإن على الأخ الشقيق والأخ لأبي وابناهما إن نزل والعم الشقيق والعم لأبي وإن على وابناهما إن نزل في الموتق نموتق نهاو عصب يتتكي كوا بكياكي بعد أصحاب الفروض أتشكوا kile kilichoachwa, na akiwa peke yake bila ashabul furudha atachukua mali yote. Asaba bil ghairi tukasema ni bint na bint libin na ukhtu shaqiqa wal ukhtu liab, kila mmoja atakuwa asaba bil ghairi na kaka yake. Kisha tukamtaja binti Libin, ambaye ni ziada pale atakapokuwa na Ibn al-Ibn katika daraja yake moja kwa moja, au Ibn Ibn Ibn ambaye aliyekuwa ansalu minha darajata pale atakapokuwa amemhitajia. Na kama atakuwa kumhitajia, kawa tumesema kwamba atakuwa mwenye kurithi nusu yeye peke yake au thuluthi mbili wakiwa wawili na ziada. Wazi? Kisha mwalifu akasema kwamba sio kuwa hawa katika wanamume dada zao hawatorithi pamoja na wao chochote, kama vile watoto wa kiume wa dada, watoto wa kiume wa dada, yani abnao al-ikhwa, watoto wa kiume wa makaka na dada zao, watoto wa kiume wa baba wakubwa, baba wadogo na dada zao, kadhalika watoto wa kiume wa hakadha amamu abna, yani amamu hao wenyewe kwanza kabla watoto wao wa kiume, hawatorithi pamoja na dada zao. Kadhalika pia watoto zao wa kiume hawatorithi pamoja na dada zao, ambao hao wote asili yao ni maasib, lakini kanuni zinakataa wao kuwafanyia tawasib dada zao. Kasema asa bil mal ghair ni akhwatu shatikat, dada baba mmoja na mama mmoja, wakiwa pamoja na mabinti wa maiti na mabinti wa mtoto wa kiume maiti, pale atakapokusanyika asibani fa akthar, atakapokusanyika asibani fa akthar, na asibu wawili na ziada, yani tahada fil jihati wal quwa والدرجه اشترك في الميراث كالابناء والاخوه وان اختلف في الجهه يقدم الاقوى كالابن والاب واتحد في الجهه واختلف في الدرجه يقدم الاقرب درجه كالابن مع ابن الابن وان اتحد في الجهه والدرجه واختلف في القوه فيقدم الاقوى كالاخ الشقيق مع الاخ لاب. ما هي لكون كانوني يا namna gani ambavyo wanavyoweza kurithi maasi pale ambapo watakapokuwa wamekusanyika sehemu moja. Akawa ameonyesha hapa kwamba wakikutana jiha yao ikawa moja na nguvu pia zikawa sawa sawa, na daraja yao kwa wameshirikiana, watashirikiana wote katika mirathi, kama vile watoto wa maiti wa kiume na ikhwa, yani ndugu wa maiti wa kiume. Kadhalika wakitofautiana katika jiha upande wao, watatanguliza aliyekuwa na nguvu kama mtoto wa kiume akiwa atakutana na baba yake, yani baba wa maiti. Mtoto wa kiume akiwa atakuwa amekutana na baba wa maiti, mtoto wa kiume maiti na baba wa maiti. Huyo mtoto yupo katika jiha tulibunua na baba yupo katika jiha tulibubua, kwa atatangulizwa aliyekuwa na nguvu alafu wa jiha. Wa intahada fil jiha ikhtalafa fil daraja, jiha wakikutana na katofautiana daraja, basi al aqrabu darajatan sayuqaddam, kama vile al ibnu ma ibn al ibn, wote wapo katika bunua, lakini mmoja daraja yake ni ya karibu zaidi kuliko daraja mwingine. Wakikutana katika jiha na daraja na wakatofautiana katika kuwa, fayukaddamu al-aqwa, kama vile akhu shakiki na pamoja na akhun liabi, akhun shakiki atachukua na akhun liabi hato pata kitu, kwa sababu wote wapo katika uhuwa, katika udugu, lakini mmoja ana nguvu zaidi kwa sababu amehusiana na maiti kwa watu wawili ambaye ni baba na mama, na mwingine mahusiano yake na maiti ni kwa mtu mmoja ambaye ni baba peke yake. Huu ni ulikuwa ni utangulizi wa lile somo ambalo tulilosoma wiki iliyopita. Wazi jamaa? Sasa leo tunaingia katika masala ya sita. Tunaingia katika masala ya sita ambayo ni masala tu al-hajbu. Masalatu sadis, masalatu sadisa ambayo ni alhajbu. Alhajbu huwa almanu min kulli almirathi au ba'dhihi liwujudi shakhsin akhar haqqu minhu. Hajbu ni kuzuia mirathi yote au kuzuia baadhi ya mirathi kwa kupatikana mtu ambaye ana haki zaidi kuliko mwenzake. Hapo vile amekufa mtu akamwacha kaka yake baba mmoja mama mmoja, na akamwacha kaka yake au baba mmoja, mali yote itachukuliwa na kaka yake baba mmoja mama mmoja, na kaka baba mmoja hatapata kitu. Yani huyo akhun shaqiq atapata mali yote na akhun liabi hatapata kitu. Kwa nini hatapata kitu? Na yeye ni katika wenye kurithi kwa tasib, hatapata kwa sababu hii mali itakuwa imechukuliwa na yule aliyekuwa na nguvu zaidi kuliko yeye. Aliyekuwa na nguvu zaidi kuliko yeye, kama jinsi ambavyo tulivyoeleza ile kanuni, idhashtama hasibani fa akthar, idhashtama hasibani fa akthar. Kisha baada ya kujua kwamba hajibu ni kuzuia mtu kurithi ima yote au baadhi yake, sawa, tunataka kujua kwamba inagawanyika sehemu ngapi. Walhajibu ala qismain, hajibu imegawanyika sehemu mbili. Na hajibu al-awsaf, hajibu al-awsaf kuzuia kwa wasifu, wa yakunu fi man tusifa bi ahadi mawani al-irth, na uzuiwaji huu unakuwa kwa yule ambaye aliyesifika kwa moja ya vizuizi vya kurithi. Kwamba kuna mtu amesifika na moja ya sifa miongoni mwa zile sifa ambazo zikikupata unakuwa hauwezi kurithi, hata kama ulikuwa unastahili kumrithi babako au mwanao au nduguyo. Kama vile ar-riqu wal-qatlu au ikhtilafu din, kama vile utumwa, kuua au kutofautiana dini, ambayo imetangulia hizo sifa tatu. Famani tusifa biwahidati min hadhihi al-awsaf, yeyote ambaye atakayesifika na sifa moja na katika sifa hizi tatu, lam yarith, hatorithi yule aliyokuwa anastahili kumrithi madamu amepata sifa hizo. Wa wujuduhu kal adam, na kuwepo kwake ni kama kuto kuwepo kwake. Wa yadkhulu ala jami'il waratha, na hii inaingia kwa warithi wote. Yadkhulu ala jami'il waratha, hii hajmu inaingia kwa warithi wote. Aina ya pili ya kuzuia mtu kurithi ni kule kuzuia kwa mtu anazuiliwa kurithi na mtu mwenzake, hata kama hana wasifu miongoni mwa wasifu za kutokurithi, anakuwa hana wasifu huo, lakini akitokea mtu huyo, mtu atamzuia yeye kurithi. Haya ni mambo ya kutanguliana jiha, kutanguliana sifu kuwa mfano haya. Na yasema hajibu al-ashkhas, kuzuia kwa watu. Wa yansarifu ilayhi ismu al-hajibu inda al-itlaq wa huwa ala qismain. Na unaposema hajibu katika elimu hii ya mirathi, basi hukusudiwa hajibu al-ashkhas, hajibu al-ashkhas hii ambayo wanaozuiliwa ni watu, wanazuiliwa na wenzao bila kuwa walipatikana sifa miongoni mwa sifa ambazo zingewazuia kurithi. Wa huwa ala qismain, na hajibu hii ipo sehemu mbili. ajibu hii ipo sehemu mbili. Al-awwal hajbul hirman, kuna kuzuia kwa moja kwa moja, mzuia mtu asipate chochote, kwamba ukisimama unakuwa umemzuia aliyekuwa anastahili kurithi, tena umemharamishia kurithi moja kwa moja, hata urithi hata ndururu hata shilingi moja. Wa manu shakhs muayyan min al-irth bil kulliyah, nako ni kumzuia mtu maalumu amefahamika katika mirathi moja kwa moja. Wadkhulu ala jami'il waratha ma ada sita, na hajibu hii inaingia kwa warithi wote isipokuwa watu wa aina sita. Hajibul hirman huwa manu shakhsin muayyanin min al-irth bil kulliyah wadkhulu ala jami'il warathati ma ada sita: al-abu wal-ummu wal-zawju wal-zawja wal-ibnu wal-bint. Baba hazuiliwi moja kwa moja, hata kama tazuiliwa basi atapunguziwa. Wazi? Na sio kuzuiliwa moja kwa moja asirithi chochote. Al-ummu hazuiliwi moja kwa moja, hata kama tazuiliwa atapunguziwa kutoka labda kwenye sulus kwenda kwenye sulus. Kadhalika azawju hazuiliwi, na kama atazuiliwa atazuiliwa kupunguziwa kutoka kwenye nusu kwenda kwenye robo. Zawjatu hazuiliwi moja kwa moja, atazuiliwa nusu kutoka kwenye robo kwenda kwenye thumun. Kadhalika wal ibnu wal bint, pia na kijana wa maiti wa kiume na kijana na binti wa kiume. Hii ni katika hajibu hirman, watu hawa sita hawazuiliwi hajibu hirman. Athani hajibu nuksan, sehemu ya pili katika hajibu al-ashkhas. Wazi ha? Sehemu ya pili katika hajibu al-ashkhas kunayo hajibu nuksan, kuwazuia watu kwa kuwapunguzia. Wa huwa man'uhu min irthi akthar ila irthin aqal, nako ni kumzuia mtu kutoka kwenye mirathi nyingi kwenda kwenye mirathi ndogo zaidi. Kwa sababu hadha al-hajj, na sababu ya kuzuia huku, wujudu shakhsin ahaqqu minhu, ni kupatikana mtu aliyekuwa na haki kuliko yeye. Wujudu shakhsin ahaqqu minhu, kupatikana mtu aliyekuwa na haki kuliko yeye. Walidhalika sumia hajibul ashkhas, na kwa sababu hiyo ndio maana imeitwa hajibul ashkhas, uzuiaji wa watu. Hiya sabatun anwa, na hajibu hii imegawanyika sehemu saba. Hajibu ashkhas ya sabatu anwa. Anao la awal, aina ya kwanza, intiqalu min fardin ila fardin aqal min, ni kuhama kutoka kwenye faradhi kwenda kwenye faradhi chache kuliko hiyo. Wahadha fi haqqi man lahu fardan, wahadha fi haqqi man lahu fardan, na huku kuhama kutoka kwenye faradhi kwenda kwenye faradhi chache kuliko hiyo ni katika haki ya yule ambaye alikuwa na faradhi mbili. Mathalan zawjain, zawjain wana faradhi mbili kila mmoja mmoja. Zawjain mke na mume, mume ana faradhi mbili na mke ana faradhi mbili. Ahyanan anarithi mume, ahyanan anarithi robo, sawa, na ahyanan anarithi nusu. Ni lini wakati ambapo mume anarithi robo? Ni wakati mke ameacha mtoto. Na ni lini anarithi nusu? Wakati ambapo mke hakuacha mtoto. Kadhalika mke anarithi nusu, anarithi robo na thumun. Ni lini mke anarithi thumun? Wakati mume ameacha mtoto. Na ni lini pia mume mke atarithi atarithi robo? Ni wakati mume hakuacha mtoto. Wazi? Na hii imetangulia. Sawa? Wal ummu, na nani? Na mama. Wal ummu na mama. Mama pia anarithi faradhi mbili. Anarithi faradhi mbili, na wakati mwingine inafikia mpaka faradhi tatu. Tumesema arithi sudus, tunasema arithi thulus, na anarithi thulus ulbaki, arithi thulus ulbaki, ambapo ile ile thulus. Wazi? Ambapo anarithi sudus wakati maiti amekufa, ameacha jamu minal ikhwa, sawa, au ameacha mtoto wa kiume au wa kike, farul warith. Mata shakhsun wataraka jamu minal ikhwa, ambaye ni dada au akhwat, dada au kaka, kwanzia wawili na kuendelea, au ameacha mtoto wa kiume au wa kike, mama hapa atarithi sudus. Na wakiwa hawa hawapo, mama atarithi sulus. Wakati anaporithi sulus, sulusul baki ni pale anapokuwa masala ina mume na yeye na baba, kwamba kuna mtu kafa kaacha mume au mke na mama yake na baba yake, kwa mama hapa atarithi sulusu albaki, ili asije akamzidi mwanamume ambaye ni mume wake, sawa, ambaye ni baba yule maiti, ambaye ni mwanamume. Lizakari mithl hadhi alionsaini, hukumu hii tulisema alihukumu nani? Umar bin Khattab radhiallahu ta'ala anhu wa arda. Kadhalika tukasema bint al-ibn, bint al-ibn ambayo pia faradhi ngapi? Faradhi ngapi? Ana faradhi, tatu. Sawa? Ana nusu. Wazi? Na ana sudus. Ana nusu, ana sudus. Yani asli ya ni faradhi mbili. Nusu na sudus. Nusu akiwa peke yake. Sawa? Na sudus ikiwa atakuwa na dada na mabanati libin, takmila tasulusei. Mbata takuwa banati libin, nae bintu libin, takmila taesh, takmila tasulusei. Wazi, ama wakati wakiwa wao wengi, hii masala maarufu, kwamba wakiwa wengi wanzia wali na kuendelea, wao wenyewe mabanati libin, watapata nini? Thelusi, thelusi mbili, watapata thelusi mbili, ya? Walukhtu liabi na ukhtun liabi. Ukhtu liabi ana nini? Ana faradhi mbili pia. Hakiman lahu fardhani. Akiwa peke yake ni nus, na akiwa wawili ni thuluthani. Hata banatu libin, akiwa peke yake ni nus, na akiwa wawili ni thuluthani. Na masala ya kupata wao sudus, masala pale ambapo unapokuwa kuna watu waliowatangulia waliomaliza nusu, wazi, kama ni binti mmoja au ukhtu shatika upande wa huyo ukhtu liadhi, basi wao watachukua sudus takmilata athuluthain. Na hii ni aina ya kwanza, ya hajibu madha, hajibu shakhs au hajibu al-ashhas. Wazi? Aina ya pili, al-intiqalu min fardin ila ta'sibin, kutoka kwenye faradhi kwenda kwenye ta'sib. Fa hadha fi haqqi dhawati an-nisfi wa thuluthain, na hii ni kwa wale ambao waliokuwa wanastahiki kurithi nusu na thuluthi mbili. Idha kana ma'ahunna man ya'sibuhun, idha kana ma'ahunna man yasibuhun, ikiwa watakuwa pamoja na wale ambao wanawafanyia taasib. Wale akina nani ambao wanaotoka min fardhin ila taasib, akina nani? Hatu ambao ni dhawatu nisi wa thuluthain. Tendeni bana, tendeni haraka haraka. Zambao za watu nisi wa thuluthain, akina nani na nani? Ibanat na banatu alibin. Wadhi? Wa ukhtu وأخواته الشقيقة واضح وأخوات لأبي صحيح إذا كان ما هن من يعصبهن إذا كان ما هن من يعصبهن وكيوا بموجة نوالي أنباو وناو ونوفنية تعصيب يتاتو انتقال من تعصيب إلى فرض أقل انتقال من تعصيب إلى فرض أقل يعني هي أبيل انتقال من فرض إلى تعصيب manake hapo walipopatikana hawa kaka zao waliwazuia kutoka kwenye fardhi kwenda kwenye nini kwenda kwenye taasib. Kwa hiyo hii ni aina miongoni mwa aina za hajbu, ni aina miongoni mwa aina za hajbu, sababu kama kaka zao singekuwepo wao wangerithi zao kwa faradhi. Kadhalika hii intiqal min taasib ila fardhin aqal minhu pia imegeuka, hii intiqal min fardhin na hii intiqal min taasib, kutoka kwenye taasib kwenda kwenye fardhi aqal min, kutoka kwenye taasib kurithi bila makadirio kwenda kwenye faradhi iliyokuwa chache kuliko hiyo taasib. Wa hadha fi haqqi al-abi wal jadd min al-irth bi al-taasib ila al-irth bil fardh, ini kwa baba na babu wapo huwa wanakimbia kutoka kwenye faradhi kwenda kwenye nini, wanakimbia kutoka kwenye taasib kwenda kwenye faradhi ambayo ni aqal min, inakuwa ni wakati gani? Watakapokuwa na yule ambaye jiha yake ni muqaddam, wazi wakiwa wale ambao jina yake ni muqaddam, nani ibnu al-mayyit, bani ibnu al-mayyit, ibnu al-mayyit ni jihatu al-ula ambao ni bunuwa, ama al-ubuwa ni jihatu athania. Na tumesoma kanuni kama idha shtama asiban fa akthar wa in ittahada fil jihati wal quwwa wad daraja ishtaraka fil mirath kal abna'i wal ikhwa wa ikhtalafa fil jihati yuqaddamu al aqwa kal ibni wal ab, yuqaddamu al aqwa kal ibni wal ab, kama baba na mtoto. Kwa hiyo baba atakimbia kwenye kutoka kwenye taasib kwenda kwenye, mfano wake ni mfano wake amekufa mtu ameacha ibnuhu wa man ameacha ibnuhu na kaacha abuhu, wazi alipomwacha mtoto na baba, maana yake baba atatoa kwenye taasib, sababu baba anarithi ima taasiban au fardhan au taasiban wa fardhan. Kwa atakimbia kwa sababu amebanwa, amefanyiwa haji, atakwenda kwenye faradhi, kwa atapata sudus kwa sababu kuna farul warith, na kilichobakia chote atakuwa ni cha yule ibn al-warith, wazi. Na thumma intiqalu min ta'sibin ila ta'sibin aqal min, kuna hajbu ambayo inamhamisha mtu kutoka kwenye ta'sib kwenda kwenye ta'sib ndogo zaidi. Sawa. Wa hadha min haqqi al-abi wal jadd min la wa ha wa huwa fi haqqi al-ukhti ash-shaqiqa aw li-abi fa inna lahumā ma'akhīhimā aqallu mimmā lahumā ma'al binti aw binti libin, wazi. Hasa hii ni katika haqqi ya ukhti ash-shaqiqa aw ukhti al-ab, ukhti shaqiqa au ukhti al-ab, wao wakiwa na kaka zao wanapata kidogo zaidi, wao wakiwa na kaka zao wanapata kidogo zaidi, kwa sababu hukumu yao ni lizakari mithl hadhi al unthayain, wazi. Ama wakiwa watarithi taasiban ma'al banat au banat libin, wakiwa watarithi taasiba ma'al banat au banat libin, wao watachukua kile kilicho bakia, wao watachukua kile kilicho bakia. Melewana eh? Kwa hiyo mathalan mfano wake nani ati bil mithal huu hapa wanne, intiqal min taasibi ila taasibin aqal min Yani mathalan amekufa na mtatia tatibi mathalan amekufa mtu amemwacha ukhti shaqiq wa akhu shaqiq wa ummi كيف أم؟ مسألة زي مسألة أم ما بعرف كنا أم. صاحب الفرد من بيتي على. سير ما يشوف ما تشوف تلهم فانا ها؟ قال قال. وبنت سا. بيتي أخو من إسم. وهؤلاء يأخذ ما بقي. عصبة عصبة واحد بالغير وعلى ذلك وليقاقه وين أخوة بنت أنا شكوة روبو أنا شكوة كيموجة بس كيف يمكن أن يكون لكم بطيئة وليقاقه هذا انتقال من تعصيب إلى تعصيب نقل منه سورة نجينة أما أصلياك اللي كوا وكيشكوا فيبي اللي زايد يهي أما ولا تشكوا أبو أما يوم يقول لي بنت كيش أقال أنا مكفى بنت أنا مكفى mata shaks akamwacha binti hapo akamwacha na huyu binti ibni na abu shaqiq binti ibni abu shaqiqa ndio alifanya tansibu kumhamisha katika ule mfano wa kwanza ndio pia anakwamba kia ukhti shaqiqa na amevanya masik tena ukhti ayu masik. Nani amele? Na tu mfano. Almuhimu ni kwamba hii intikal min taasibi la taasibi na kal minhu, kuhama kutoka kwenye taasibi sawa kwenda kwenye taasibi nyingine. Taasibi ziko mbili katika masala ya hawa madada hawa liabi wa shakika. Kuna taasibi ambayo inakuwa lilghairi bil ghairi na kuna taasibi ambayo inakuwa ma'al ghairi. Wazi? Kwa shakika au liabi akirithi taasibi lghairi nakuwa ni chachi, lakini akirithi liku taasibi maal ghairi itakuwa ni nyingi. Kwa hiyo anapopatikana mathalan amekufa mtu akaacha binti ukhtu shakika na akhu shakik sawa na binti, manake binti ya atachukua nus. Wazi? Binti atachukua nus. Kisha huyo ukhtu shatika na akhu shatika atachukua asi bil ghairi. Akiwa amekufa mtu mathalan akaacha binti libi na ukhtu shatika, sawa, binti libi na ukhtu ashatika, huyo ukhtu shatika na binti libin watachukua asibi maal ghairi. Sasa katika hichi kigao cha huku nyuma anapata zaidi kuliko kile kigao alichokuwa pamoja na nani akakaka. Kwa kahama kutoa kwenye taasibi ambayo ilikuwa akali kwenda kwenye taasibi iliyokuwa ni zaidi kuliko ile ya mwanzo, kwenye taasibi ambayo ilikuwa akthar. Wazi? Ndio maana akasema huwa fi haki الأخت الشقيقة أو لأبي فإن لهما أخيهما أقل مما لهما مع البنت أو بنت لبن. كما هوا مع أخواتها شقيقة لأبي أكيونا ككزاو ونرثي عاصب بالغير هرثي عصبة كسبب يا ككزاو نهوكو هرثي عصبة فموجنا هوا ما بنت لكن هوكو هرثي عاصب أكيونا فتا كينجي نهوكو هرثي عاصب أكيونا فتا كيشاش. سأسا أكي كسانيا binti sawa akawepo labda na akhu shatik na ukhtu shatik, hapa huyu atapata asib, lakini ni asib ya uchache. Ama huku akhu shatik akiwa hayupo, yantakilu na intikali yenyewe inakuwa ndio hii ambayo tunasema intikali min taasibi na taasibi na akal yantakilu, ile ya kwanza inakuwa ni nyingi sawa na hii ya pili natoka kwenye taasibu na toka kwenye taasibu ambayo ilikuwa chache kuliko hiyo. Wazi ya jamaa? Wazi? Namba tano, al-muzahama fil fardhi. Wakati fulani watu wa faradhi wana banana. Wanakusanyika sehemu moja kisha wanaanza kufanyia izdiham, fanyana izdiham. Izdihami zaujaini fil rubu wal jaddat fil sudus. Kama vile mume ameoa wake wanne. Sawa? Mume ameoa wake wanne. Akifa wale wake zake wote wanne watagombania robo kama hana mtoto, watagombania sumun kama ameacha mtoto au watoto. Kwa utaona kwamba robo ya mtu mmoja ni tofauti na robo ya watu wawili au watatu au wanne. Watakuwa wameziana wao wenyewe kwa sababu ya iztiham. Wazi? Waljaddati fi sudus. Pia amekufa mtu akaacha baba. Sawa? Na akaacha bibi. Na mabibi wenyewe labda ni mabibi watatu. Bibi wenyewe ni mabibi wangapi? Watatu au mabibi wawili. Basi hawa mabibi watapata sudus yote. Watagawania humo. Sasa mfanyeni izdiham, fanyana izdiham na baba atachukua asi. Almuzahamatu fi at-tansib, pia tunaona kuna ujazana katika tansib. Atugombania katika tansib kazdiham al-asabati fil mal, kama vile asabati akiwa na wamefanyia na izdiham kukutana sehemu moja katika mali au fima katil furud au katika kile kichobaki kichobakia baada ya furud kuchukuliwa. Muzahamatu fil mal kama vile ikhwa wako ikhwatul ashika wengi, ikhwatul ashika sita wa maiti, na wao ndio wanafaa kuchukua mathalan albaki. Kwa akiwa sita watachukua kile kilichobakia kisha wakigawanya, na akiwa mmoja atachukua kile kilichobakia kisha ale peke yake. Kwa wakiwa sita maana yake ni kwamba watakuwa wamezuiana, kama ilikuwa 1060 wagawane 1010. Akiange kwa mmoja angechukua zote 1060. Yaani aina miongoni mwa aina pia za hajibu ila ashkhas au hajibu ila ashkhas. Na sehemu ya saba, almuzahamatu fil aul. Almuzahamatu fil aul ni kule kupatikana izdiham, msongamano katika aul. Na aulu huwa ziyadatu fi sihami zawil furud, ni ziyada inayopatikana katika yale mafungu ya wana urithi kwa faradhi. Kipatikana mafungo ya wanaurithi kwa faradhi, basi hupungua min makadirihim wa nuksan min makadirihim min makadiri ansibatihim filirithi, hupungua zile nasibu zao katika kurithi, sababu aslu masala imezidi. Baada ya kuwa ilikuwa sita imekuwa nane. Kwa hiyo tutaigawa kisha kutabakia namba pale ambayo tutakawagawia kila tutakayempunguzia kila mmoja wapo. Yaani bi maana hizi furudhi zao, hizi siham zao hizi za chini tulipozijumlisha tulipata aslul masala zaidi ya ile ambayo iliyokuwa ya mwanzo. Kama ilikuwa aslul masala ya kwanza ilikuwa sita, tukazijumlisha hizi siham zao tukakuta zimekuwa nane. Kwa hiyo haiwezekani kuigawa, hazitowatosha. Kwa hiyo itabidi kila mmoja tupunguzie kwa kiwango kile ambacho kilichozidi. Yaani kiwango kilichozidi hichi kitakuwa ni kiwango ambacho kinatakiwa kipunguzwe kwa kila mmoja wao. Kwa maana akasema la'alu huwa ziyada tu fi sihami dhawil furud wan nuqsanu min maqadiri ansibatihim fil irsi, kwamba ziyada ni ziyada katika sihamu za wale watu wanaorisika faradhi na kupunguziwa katika makadirio ya yale mafungo yao katika irithi. Makadirio ya wale mafungo yao katika irithi. Biwasitatin sema fi haqqi dhawil furudi fil usuli. Na hii aulu inapatikana kwa wale watu ni kurithi kwa faradhi katika usul, en usulul mayit allati yadkhuluha al aul. التي يدخلها العول الأصول ambao inaingia ndani yake hili jambo la aul wala hadha naqul na kwa sababu hii tunasema kanuni maarufu inna man adla biwasitatin hajabatu tilka alwasita walusul kwamba yote ambaye aliyekuwa anamfikia maiti kwa kuunganishwa na huyo wasita basi yule wasita utamzuia hajabatu tilka alwasita basi yule wasita utamzuia mathalan baba sawa na babu baba na babu wasita anayemfanya babu arithi ni baba wasita anayemfanya babu arithi ni baba kwa hiyo kila mtu akamwacha baba na babu baba atarithi na babu hato rithi sababu baba babu wasita wake ni nani ni baba kwa hiyo al-idla'u wal-ittisal bil-mayit ni kule kuungana kwa maiti ima mubashara bin nafsi kal-abi wal-um ima moja kwa moja kwa nafsi kabla baba au mama wala ibni wal-bint na kijana wa kiume na binti au bi wasitati au kwa wasita kabla ibni bil-ibni kama vile mtu hapo kuwa anaunganishwa mtoto wa kiume anaunganishwa na mtoto wa kiume maiti wa binti ibn ibn na binti ya mtoto wa kiume anaunganishwa na binti ya maiti kwa kifa mtu akaacha ibn al ibn na ibn nani atakayerithi atarithi ibn akifa mtu akaacha binti ibn na ibn sawa atakayerithi nani ibn na binti ibn hatarithi kwa sababu wasita wa binti ibn ni ibn na wasita wa ibn al ibn ni nani ni ibn kanuni hiyo inna man adla biwasitatin hajabatu tilka alwasita wal usul wazi la yahjibuhum illa al usul hasa wal usul la yahjibuhum illa al usul na usul hawa zuiliwi isipokuwa kwa usul kama baba hazuiliwi isipokuwa nasema baba hazuiliwi isipokuwa babu hazili isipokuwa na nani? Na baba. Babu hazili isipokuwa na nani? Na baba. Au babu akibaki na ibnu, kibaki na akhu. Wazi? Kibaki na am. Wazi? Yeye anasonga mbele, anarithi. Kibaki na ibnu sasa mtangulia atarithi nini? Atarithi fard. Kibaki na am, yeye anakuwa ni muqaddam. Anarithi na am hatorithi. Kwaona kwamba kuna khilafu baina ya ulama katika mirathi al-jadd wal ikhwa. Wazi ya jamaa? Wal furu'u la tahjibuhum illa furu'un a'la minhum. Na watoto hawazuiliwi isipokuwa na watoto waliokuwa juu yao, ibna na ibn ibn. Wal hawashi tahjibuhum al-usul wal furu' wal hawashi. Na hawashi ambao hawa ni abnao madha? أبناء الأصول الحواشي تمسيمني أبناء الأصول أو نفرو الأصول نفرو الأصول قد كحواشي كنا أبناء الأجداد وأبناء الآباء واضح تحجبهم الأصول والفروع والحواشي ونزويلي ونصول ونزاو ولا تنغليا ونزويلي وبيا نفروع تحجب نقصان حيانا والحواشي wenzao ambao walikuwa matangulia katika kuwa na aiywa katika kuwa kwa hakadha masala tumeimaliza twende masala ya saba na tumalize kitabu hichi al masala tu sabia fi dhawil arham nakubaliana ila twende masala saba أوتشياب. كنده؟ نعم. المسألة السابعة في ذوي الأرحام. مسألة سابعة. نانجليا ندوغو. نانجليا ندوغ الله نسمع أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. قام ندوغو بعضياو كبعضياو نبورا كليكو إنجيني. katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana katika Qur'an Allah amewataja baadhi ya ndugu kuwa bora kuliko wengine. Na masala hii au aya hii imetumika sana katika masala ya wilaya. Sawa? Katika masala ya nini? Ya wilaya. Na maana ya wilaya tunakusudia hapa yani wali. Ni nani aliyekuwa zaidi kuliko mwingine katika masala ya usimamizi wa ndoa ya binti? Baadhi ya wanachuoni wakasema ni huyu, na baadhi ya wanachuoni wakasema ni huyu, na baadhi ya wanachuoni wakasema ni huyu. Katika ile taratibu ya wilaya wanatofautiana katika madhahi. Kuna wale ambao wanatanguliza bunua, kuna wale ambao wanatanguliza ubua, kuna wale ambao hivyo. Na katika ubua pia zinatofautiana. Kadhalika katika hawashi pia wanatofautiana na wanachuoni katika wajiha. Lakini mwisho wa siku wanakubaliana kwamba watu ambao wanastahili kuwa ni mawali wa binti ni wale asabatu ha. Sawa? Ni wale asabatu ha. Ni wale maasibu wake. Kwa mfano atakuwa ima ni baba, atakuwa ni mtoto. Sawa? Wa kiume atakuwa ni baba. Sawa? Ni mtoto wa kiume kwa maana kaka yake. Atakuwa ni baba, ambaye ni baba wa binti. Atakuwa ni babu. Na katika zile taratibu wanatofautiana pia vile vile. Na kauli ya jumhuri ni kwamba inatofautiana, naigeuza jihatul bunua kwenda kwenye jihatul ish, inukaddimuna jihatul alubua kuliko jihatul madha jihatul bunua. Hali ya watu ya mirathi yukaddimuna jihatul ish albunua ala jihati alubua. Pamoja na yote hao wote ni ulul arham. Hao wote ni ulul arham. Unaona akiwa anataka kutangulizwa katika masala kama haya, wanatanguliza wale waliokuwa wazito zaidi kuliko wengine. Na baadhi wakasema hapana, upande wa mamani pia anatangulizwa zaidi, ana haki zaidi kuliko wengine. Na akatoa sababu na kauli hizi zinataja sana na ulama wa Hanafia. Akatoa sababu kwamba huruma hupatikana sana zaidi pale mamani. Kama mfano, kwa mfano baba na mama wakiachana, mtoto atalelewa sana upande wa ujombani, au baba akifa mara nyingi wanaochukuaga wale watoto huwa wanakuwa ni watoto upande wa ujumbani. Na upande wa ujumbani huumizwa zaidi na kitendo kibaya kitakachofanyika kwa mjomba wao zaidi kuliko upande wa babani. Na aibu mara nyingi katika baadhi hata ya makabila, baadhi ya mataifa, kufanya mtu aibu basi urudi sana upande wa umamani. Wazi? Na kuna kauli maarufu kwa Kigoma wanasema wabari wanamthamini mtoto wa wadada zaidi kuliko mtoto wa kaka. Wazi? Kwa sababu kuna hakika 100% kama ni mwanae. Maneno ya mila. Ama mtoto wa kaka. Naam. Ala kulli hali almas'alatu as-sabi'a fi dhawil arham. Wadhu al-arham aw dhawu al-arham hum kullu qaribin laysa bi dhi fardhin wala 'asaba. Na hii ndio taarifu ya watu wa faraid. Hii ndio taarifu ya watu wa faraid. Na hili nilikuwa nieleza kabla ilikuwa ni maana ya neno lenyewe ambalo huingia katika kila katika kila fani kwa makusudio, kama kusudio yake. Wazi? Nje ya faraid, dhawul arham ni kila aina ya ndugu anaingia katika neno hilo. Ama ndani ya faraid, dhawul arham hum kullu qaribin laysa bi dhi fardhin wala asaba. Ni kila ndugu ambaye haingii katika wenye kurithi kwa faradhi na wala haingii katika wenye kurithi kwa bila ya faradhi, yani bila makadirio, ambaye ni asaba. Wahuma ala arbaati asnafim, nao wanaganyika sehemu nne. Man yantami ila almayit, sehemu ya kwanza. Kuna yule ambaye anaegemea kwa maiti. Wahum auladul banati wa auladu banati ibn wa innazalu, nao ni watoto wa maiti na watoto ni watoto wa binti, mabinti wa maiti na watoto wa mabinti, auladu banati albanina, watoto wa banati wa mabinti wa watoto wa kiume wa maiti, hata kama wataporomoka, watateremka, watazidi kwenda huko chini. Tukifika katika kuelezea dhala arham, mara nyingi watu huwa wanashindwa kuwajua hawa watu. Lakini kimsingi wanakuwa miongoni mwao, ni miongoni mwako, ndugu zako. Kwa mfano ukisema auladul banat, auladu banatil ibn, auladu banatil mayit. Wazi? Kama kuna mtu amekufa akawa ameacha watoto wa kiume wa binti zake. Watoto wa kiume wa binti zake. Hawa hawarithi, hawamrithi. Au amekufa akaacha watoto wa kiume wa mabinti wa watoto zake wa kiume. Hawa hawatorithi. Watoto wa kiume wa mabinti wa watoto zake wa kiume. Kama huyu maiti alikuwa na mabinti. Sawa? Huyu maiti alikuwa na watoto zake wa kiume waliozaa mabinti, au mabinti wakaacha watoto wa kiume. Hawa watoto wa kiume hawatorithi. Inazala hata kama tateremka watakwenda huko tazana na kuendelea. Wazi? Namba tatu, man yantami ila abawail mayit, ni yule ambaye man yantami ilaihimul mayit, man yantami ilaihimul mayit, yule ambaye maiti anawaegemea wao. Sawa? Wahumul ajdadu saqituna wal jaddatu sawaqitu wa in alam. Wahumul ajdadu saqituna, sawa, wa jaddatu sawaqitu wa in alam, nao ni mababu waliodondoshwa na mabibi waliodondoka. Wa ina alam, hata kama watakuendelea mbele. Na jadu sakitun ni akina nani? Ajdadu sakitun, ha? Kuna kanuni katika masala kama haya. Na la, sio katika nani hii, sio katika ashabul furu, ashabul asaba. Maiti amekufa baba na babu, hawa ni asaba ambao wanazuiana hajibu bi shakhs. Sawa? Tupo katika watu ambao hawa asili yao hawarithi kabisa, ni ndugu wasiorithi, si katika taasiba na wala si katika faradhi. Kuna kanuni nasema, sawa, kuna kanuni nasema ambayo inawagawa watu wasiorithi katika usul, inagawa watu wasiorithi katika hawashi, na inagawa watu wasiorithi katika nini? Katika furu. Katika usul dhawil arham, kullu dhakarin hala bainahu wa bainal mayyiti untha, kullu dhakarin hala bainahu wa bainal mayyiti untha, ni kila mwanamume ambaye baina yake na maiti kuna mwana, kuna mwanamke. Lakini katika usul, tukisema katika usul bi maana yani katika al usul min adh-dhukur, si ndo majaddat al ajdad, si ndio? Al aba wal ajdad wa aba wal ajdad ina alau, hata kama wataendelea huko mbele. Kwa kila mwanaume ambaye kumepatikana baina yake na baina yake na maiti mwanamke, sawa, huyu fahuwa min dhawil arham, huyu atakuwa ni katika dhawil arham. Mfano wa huyu ni nani? Abi al-um, abi al-um, ambaye kwako wewe ni nani? Ni babu. Kwako wewe maiti ni babu. Maadamu baina ya huyo babu yako aliyemzaa mama yako, sawa, baina yako wewe na yeye kuna mama ambaye ni mama yako, ambaye mama yako ni mwanamke, na ni katika usul, huyu hatorithi. Yani katika usul, huyu hatorithi. Wazi? Abi al-um. Au abi al-jadda. abil jadda, na maana nasema in alau kama atapanda juu. Abil jadda ni nani? Ni baba wa bibi yako. Baba wa bibi yako, wazi? Baina yako wewe na huyo baba wa bibi yako ni mwanamke ambaye ni bibi yako, wazi? Na tumesema kullu zakarin hala bainahu wa bainal mayt unsa fahuwa la yarith. Kwa utaangalia tu katika wanamume waliokuwa katika usul upande wako wewe, waliokuwa baina yako wewe na wao, sawa, wewe maiti na wao, kuna mwanamke, basi hao ni katika dhawil arham. Wazi ya jamaa? Kadhalika pia kullu unsa adallat bi dhakarin hala bainahu wa bainal mayit unsa fahuwa la yarith la tarith, ambapo ni min dhawil arham. Unsa adallat bi dhakarin hala bainahu wa bainal mayit unsa, huyo anaitwa mathalan ummu abil um, huyo anaitwa mathalan ummu abil um. Wazi ha? Ummu abil um ni nani? Ummu abil um ni mwanamke ambaye ameunganishwa na mwanamume aliyekuwa baina yake na maiti kuna mwanamke. Sawa? Ni mwanamke ambaye aliunganishwa na mwanamume ambaye baina yake na maiti kuna mwanamke. Sawa, ambaye anayekusudiwa hapa ni wewe ummu. Sawa? Lakini ummu abil um ni ummu abi al um, ni mama yake, baba yake, mama yako. Sawa? Mama yake, baba yake, mama yako. Mama wa baba wa mama, kwa lugha nyingine nyepesi, mama wa baba wa mama, ambaye ni unsa dallat bi zakarin ala bainahu wa bainal mayit unsa. Na hii ni katika nini? Katika jaddati huko. Hii ni katika jaddati. Tumeelewana eh? Kwa akisema, wakisema watunzi hapa, wahumul ajdadu sakituna wal jaddatu sawaqit wa in ala, wanakusudiwa hawa na mfano wao. Na kanuni inakuwa ni hiyo. Katika wanawake, mwanamke aliyokusudiwa, katika wanawake, mwanamke ambaye aliyeunganishwa na mwanamume, aliyeunganisha na mwanamume ambaye baina yake na maiti kuna mwanamke, huyo harithi ambao ni jaddati huko. Na kila mwanamume ambaye baina yake na maiti kuna mwanamume, kuna mwanamke, wazi? Basi yuarithi. Na hawa ni katika nini? Katika usuli. Naelewa? Namba tatu, man yantami ila abawail mayit, yule ambaye anaegemea kwa wazazi wawili wa maiti, ima mama au baba. Kila anaegemea kwa mama au baba wa maiti, sawa, wahum auladul akhawati, watoto wa dada, wa banatul ikhwa, na mabinti wa kaka, wa makaka, wa auladul ikhwa, na watoto pia wa hawa makaka, li ummi, lakini upande wa mama, wa man yudli bihim, na wale wote wanaoungana na maiti kupitia wao, yani wale ambao yatasiluna bil maiti bitariqihim au min tariqihim, hawa wote hawatofanyaje? Hawatorithi. Mtabi maana ya jamaa. Sawa. Hawa tuliwataja wote hawa, yantamuna biman bi abawil mayit. Tukisema mathalan auladul akhawat, watoto wa dada. Dada ili aungane awe ndugu wa maiti, anakuwa ameegemea kwa nani? Kwa baba na mama, au kwa baba au kwa mama wa nani? Wa maiti. Ndio anakuwa babaki, ndio anakuwa dadaki. Wazi? Sasa watoto wao hawarithi. Watoto wao hawarithi auladu. Banatu pia, mabinti za hawa ikhwa, ambao ikhwa wameegemea, wameungana na maiti kwa kupitia nani? Hawa wazazi wawili. Pia hawarithi. Pia auladu ikhwa li ummi, na wote ambao wanatokana wao. Kwa inazalu hata kama wataporomoka huko kwa kuzaa. Tumeelewana jamani? Wa man yantami ila ajdadil mayit, man yantami ila ajdadil mayit, yeyote ambaye pia anaegemea kwa hawa mababu wa maiti, wajaddatihi na mabibi zake, wa humul a'mamu lil a'ma lil ummi wal ammat mutlaqa, nao ni wale wa baba wakubwa wa baba wadogo, sawa upande wa mama au mashangazi, moja kwa moja wao wote au baba wa mama au baba na mama mutlaqa wote, wa banatul a'mam na mabinti wa baba wakubwa wa baba wadogo mutlaqan, wal akhwal na wajomba wal akhwal na wajomba, wa intaba'adu na wao mama wadogo pia, wa intaba'adu wa auladu, hata kama watakuwa wa mbali, watakuwa mbali mbali, wa auladu pia na watoto zao, wajomba na watoto zao wote hawarithi, mama wadogo na watoto zao wote hawarithi, wa innazalu hata kama watazaana huko, mtoto wa mama mdogo, mtoto wa mama, mama mdogo hivyo. Wa dalilu tawrithihim qawluhu ta'ala, na dalili ya kurithi kwao ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kutokurithi kwao ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wazi? Qawlul arhami ba'dhuhum awla bi ba'dhin fi kitabillah, na ndugu baadhi yao ni bora kuliko wengine katika kitabu cha Allah. Hawa hayana na wanarithi, lakini pale atakapokuwa wamekosekana ahlul furud na ahlut ta'sib, sasa wakiwa wanarithi watarithi kwa hii aya. Wa qala sallallahu alayhi wasallam al-khalu warithun man la waritha lah. Khal ni nani? Mjomba. Sawa, ni mrithi wa yule asiyekuwa na mrithi, kama atakuwa amekosa muhasibun na amekosa ashabul furud. Wa kaifia tutawrithihim, aina ya kurithi kwao, ayunazala kullu wahidin minhum manzilata man adla bihi, kila mmoja atapewa nafasi ya yule ambaye aliyemuunganisha. Sawa, kila mmoja atapewa nafasi ya yule aliyemuunganisha. Kama ni bintul akhi atarithi manzila ya nani? Ya akh, ikiwa ni shatika au ni aliabi hivyo, na mfano wa hivyo. Wazi ya jamaa? Au bintul ukhti atarithi manzila taish al ukhti, kila mmoja atarithi kwa manzila ya yule ambaye alikuwa anamrithi, imma taasiban wa imma farda. Fayaj'al lahu nasibahu, fayaj'al lahu nasibahu, atapewa nasibu yake au fungu lake. Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Sasa tukisema kanuni za hawa mahawashi ambao tumewataja namba 4, sawa, mahawashi ambao tumewataja namba 4, kanuni yao inasema kullu dhakarin adla bi untha illa al-iqwat min al-um, kwamba kila mwanamume ambaye aliunganishwa na mwanamke, sawa, kila mwanamume ambaye aliunganishwa na mwanamke, yani kaunganishwa na maiti na mwanamke, ila liqatu min al-um, isipokuwa ndugu wa upande wa mama, ambao ndugu wa maiti lakini kupitia nani? Kupitia mama ambaye ni mwanamke. Huyu si katika dhul arham, ni katika ashabul furud mwataja kwa nyuma. Sasa mtu ambaye ni mwanamume aliunganishwa na mwanamke, sawa, ni kama mjomba. Mjomba amekuwa ndugu yako wewe kwa sababu gani? Kwa sababu ni ndugu wa mama yako, ni kaka wa mama yako. Wazi? Kal khal wa ibn al-akhi min al-um, mtoto wa kaka yako upande wa mama. Wazi? Sababu huyu mtoto wa kaka yako hakuwa ndugu yako isipokuwa na isipokuwa kwa sababu ya yule kaka yako upande wa mama, mliozaliwa mama mmoja. Kadhalika ibn al-ukhti, pia mtoto wa dada, mtoto kiume wa dada, huyu ni mtoto wa dada yako. Na aliyokuunganisheni ni nani? Ni dada yako, sababu mwanamke pia hafai kupata. Tumeelewana eh? Pia wanawake wote isipokuwa akhawat, katika hawashi wanawake wote isipokuwa akhawat, yani akhawat li ummi akhawat li abi wa akhawat shakikat, hawa ndio ambao watakao kurithi na ndio ashabul furud. Ama wasiokuwa hao katika wanawake min hawashi, hawa hawato rithi kwa faradhi wala kwa taasib, kal amma wal khala wa binti al akhi wa ghairihi, wa binti al akhi wa ghairihi. Nadhani darasa letu liishie hapa. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam. Kesho tutaingia kitabu an-nikah wa madha wa talaq, kitabu an-nikah wa talaq.